بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعوت اسلامی از پاکستان لاجس ریلیجس نان پولیٹیکل اینڈ پیسفل موومنٹ فار پروپگیشن آف دا ٹیچنگز آف دا ہولی قرآن اینڈ سننا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دعوت اسلامی اسٹرانگلی بلیوز ان پریچنگ دا اسلامک میسج اینڈ ٹیچنگ تھرو ون سیلف کیریکٹر اینڈ ڈیڈز. دعوت اسلامی مشن از ٹو اسپریڈ اسلامک میسج آف لو اینڈ پیس. دا موومنٹ از ٹوٹلی فری فرام سیکٹیرینزم ریسزم پولیٹیکل linguistics or social limitations and boundaries within the Muslim community, not only in Pakistan but also at the world level. Wherever the message of Dawat Islami preaching has reached, a positive and constructive change in things, practices and characters of the people, both born Muslims as well as those newly converted, has been observed. According to Dawat Islami, more than once certificates of appreciation have been issued by the government of Pakistan, Ministry of Religious Affairs, appreciating the commendable services of Dawat-e-Islami. Up till now, no restriction or ban has been imposed, nor any observation recorded against anywhere in the world. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا, اسے طرح طرح سے سجا کر انسانوں کو اس میں بسایا, اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. وہ اگر چاہے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے, لیکن اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے, اور اس نے یہی پسند کیا کہ میرے بندے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, میری راہ میں مشقتیں جھیلیں, اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیعہ حاصل کریں. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں, اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اور مبلغین کی ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے منع کرتی رہے. الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی بھی اس فریضہ کی انجام دہی میں کوشاں ہے. اس مدنی تحریک کی بنیاد 1981 سن عیسوی باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے رکھی. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی برکتوں، اولیاء کرام علیہ الرحمہ کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت کی شفقتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں 35 سے زائد شعبوں میں منقسم دعوت اسلامی کا مدنی پیغام اب تک دنیا کے کم و بیش 66 ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ عز و جل کامیابی کا سفر ابھی جاری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز یہ ویڈیو مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کرم کرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 35 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں بھرا سالانہ اجتماع ہے۔ حج کے بعد مسلمانوں کا ہونے والا سب سے بڑا سنتوں بھرا بین الاقوامی اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں واقع وسیع و عریض میدان صحرائے مدینہ میں منعقد ہوتا ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ رحمت کی گدا چاہ صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی صحرائے مدینہ میں، فیشن کو حیا آئی صحرائے مدینہ میں، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، یا رب مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جن کی نگاہ فیض سے اتنا عظیم و شان سنتوں بھرا بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے، وہ کون سی روحانی ہستی ہے جس کے صدقے اور جس کی کوششوں کی بدولت اس اجتماع کی 112 سے زائد مجالس اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے اجتماع کے انتظامی کاموں میں مصروف ہیں۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جن کی نگاہ فیض سے لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں کی راہ پر چل پڑے ہیں؟ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں آنکھیں ترستی ہیں؟ یقیناً یقیناً وہ ہستی بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا عز و جل و عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جذبہ اتباع سنت، زہد و تقویٰ، عفو و درگزر، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، سادگی، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر، فروغ علم دین اور خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں۔ جان لکھ لکھ اکھیوں میں ایک کھوسلا ایک پر جا ہو اتنا لٹھیا میں صبر نہ آوے میں ہور کتے بھجایا دعوت دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بیان بھی ہے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان علماء میں سے ہیں جن کے بیانات سننے والوں پر جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات کو سننے والوں کی محویت کا عالم قابل دید ہوتا ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بین الاقوامی اور صوبائی سطح کے اجتماعات میں بیک وقت لاکھوں مسلمان آپ کے بیان سے مستفیض ہوتے ہیں. بذریعہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بیان سننے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے بیانات بذریعہ کیسٹ گھروں دکانوں مساجد جامعات وغیرہ میں بھی نہایت شوق سے سنے جاتے ہیں. بیانات کی ان کیسٹوں اور سی ڈیز کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے. 1428 سنہ ہجری بمطابق 2007 سنہ عیسوی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایمان کی سلامتی کے موضوع پر بیان فرمایا. صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور جگہ بجگہ ملک بھر میں اسلامی بہنیں جو اجتماع میں سن رہی ہیں، سب توجہ کے ساتھ سنو کہ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا. آہ آہ آہ نزعت وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ فوت شدہ عزیزوں کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہود و نصارہ اور مختلف باطل فرقوں کو درست ثابت کرنے کی مضمون سائی کرے گا. مثلا اگر کسی کا والد فوت ہو چکا ہوگا تو شیطان اس دم توڑنے والے کے پاس اس کے باپ کے روپ میں آ کر کہے گا، بیٹا افسوس، میں مسلمان ہو کر پھنس گیا اور سخت عذاب میں گھرا ہوں، یہ تو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی مذہب درست ہے، ہائے اب میں تو بچ نہیں پاؤں گا، میں تو عذاب بھگتتا رہوں گا، بیٹا ابھی تیرا سانس باقی ہے، جلدی کر فوراً یہودی ہو جا تاکہ کم از کم تو عذاب سے نجات پا لے. اسی طرح مرحوم ماموں، چچا، والدہ مرحومہ وغیرہ کے روپ دھار کر شیطان کافر ہو جانے کا مشورہ دے گا. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچو تو صحیح، وہ کس قدر نازک موقع ہوگا کہ دم لبوں پر ہوگا، جان کنی کی سختیوں کا ابتلا ہوگا، اور پھر اپنے چہیتوں اور عزیزوں کے روپ میں آ کر شیطان اسلام سے پھرانے کی ترکیبیں کر رہا ہوگا کہ فلاں کافر مذہب اچھا ہے، فلاں کافر مذہب درست ہے، تو جلدی جلدی مرنے سے پہلے یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا. خدا کی قسم جس پر اللہ اور رحمان عز و جل کا خاص احسان ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا. بیان کے آخر میں امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے اجتماع میں تعاون کرنے والے مختلف اداروں کا شکریہ ادا کیا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے مثبت انداز کو یوں بیان فرمایا. الحمدللہ ہر سال دعوت اسلامی کے عظیم الشان اجتماع میں ہماری گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ غیر سیاسی لوگ ہیں، پر امن لوگ ہیں، آپ کبھی بھی نہ سنے ہوں گے نہ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے کبھی ہڑتال کی کال دی ہے، یا دعوت اسلامی والے پتھراؤ بھی کرتے ہیں یا گھیراؤ جلاؤ کرتے ہیں یا مسلمانوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں پر معاذ اللہ لوٹ مار کرتے ہیں. الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے تعلق سے کبھی نہیں سنیں گے. ہاں بعض شر پسند عناصر سبز امامہ باندھ کر بھی ایسا کر گزرتے ہیں، لیکن سبز امامہ تو ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ تو بازاروں میں عام طور پر مل جاتا ہے، یہاں بستوں سے جو بھی خریدے اس کو اجازت ہوتی ہے، لوگ خرید کے لے جاتے ہیں، تو سبز امامہ کا حصول جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ سبز امامے والا اگر پتھر اٹھائے یا نعوذ باللہ کسی کی گاڑی جلائے یا ہڑتال میں ہڑا ہڑی کرے، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے. نہیں نہیں، ایسوں کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر مجھے دعوت اسلامی کا آپ ذمہ دار سمجھتے تو میری بات کو نوٹ کر لیجئے کہ دعوت اسلامی والوں کو ہڑتال کی، احتجاجی جلوسوں کی، احتجاج کرنے کی، پتھراؤ کرنے کی، گھیراؤ جلاؤ کرنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ مروجہ یہ انداز شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں کرتے. بلکہ میرا مدنی وصیت نامہ چھپا ہوا مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، مختصر سا رسالہ، چند اوراق پر میں نے اپنی وصیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس سے اپنی وصیتیں لکھنے میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ عزوجل. اس میں نے صاف لکھا کہ مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی مارے پیٹے، تو میں نے اس کو ایڈوانس میں اپنا حق معاف کیا، یہاں تک کہ اگر مجھے کوئی شہید کر دے تب بھی میں نے اس کو اپنے حقوق معاف کیے، میں نے اپنے قاتل کو بھی اپنے حقوق معاف کیے. اگر میری قسمت میں شہادت ہے، کچھ پتا نہیں کہ شہادت ملتی ہے تبھی موت آتی ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن امکان سے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ دشمن میرے در پہ ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر بن فرض کوئی مجھے قتل کر دے گا, اور اگر وہ ہوگا مسلمان تو میرے حقوق اس کو موت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قتل مسلم کے میں تین حقوق ہوتے ہیں, ایک تو حق اللہ, اللہ کا حق کہ اس نے منع کیا کہ کسی پر ناحق ظلم نہ کیا جائے اور ناحق قتل بھی نہ کیا جائے, اس کا حق رہے گا. پھر حق کے ورثہ وارثوں کا حق, وہ بھی باقی رہے گا, وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہی. اگرچہ میں نے وصیت میں لکھ دیا ہے کہ حق کے مقتول یعنی میرے حق معاف ہیں, اولاد کو بھی یعنی بعد والے جو میرے ورثہ ہیں ان کو بھی اس میں میں نے درخواست کر دی کہ وہ بھی اپنے حقوق معاف کر دیں, لیکن ظاہر حق اللہ تو معاف کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. پھر یہ کہ قانونی کاروائیاں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی والے انشاءاللہ ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے میرے لیے, یہ میں نے منع کیا ہوا ہے. میں نے اپنے جو خادمین حارسین جن کو آپ لوگ گارڈ بولتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی میں عرض کرتا ہوں اس کو روکو, کوئی مجھ پر فائر نہیں کرے, اگر خدا نہ خاصا کوئی فائر کر دے تو پھر اس پر سامنے فائر مت کرو, اس کو جانے دو کہ میری طرف سے اس کو میرے حق معاف ہے. اللہ تعالی میری اس معاف کرنے والی اگر ادا واقعی کوئی اچھا عمل ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی معاف فرما دے, بے حساب معاف فرما دے. یہ دعا فرمائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بے سبب بخشا جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال اسی وصیت نامے میں اسی کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ بالفرض اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو اسی طرح کی ہڑتالیں کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہڑتالیں نہیں کرنی, ہمیں امت میں خون خرابہ نہیں کرنا, مسلمان ہی مریں گے. ظاہر جس نے کچھ کیا بھی ہوگا وہ تھوڑی ہاتھ میں آتا ہے, وہ تو گیا, لیکن مریں گے بےچارے بے قصور مسلمان. کسی کی دکان بند کرواتے ہو, اس کو ڈنڈے یا پتھر برساتے ہو, اس پر فائرنگ کرتے ہو, آپ خدا کے لیے سوچو کہ اس دکاندار کا کیا قصور ہے کہ اس نے مارا. کسی کی کار پکڑ کے جلا رہے ہو کہ اس کار والے نے آپ پر فائرنگ کی تھی, یا اس کی بس جلا رہے ہو پیسنجروں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہو, ان بیچاروں نے کیا قصور کیا. تو یہ وحشت اور بربریت ہے, یہ ظلم ہے, اور قیامت کے دن اس کا جواب بن نہیں پڑے گا. ہم دعوت اسلامی والے اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, دعوت اسلامی والے نہیں کریں گے. جو امام والا ایسا کرے گا, اگر اس کرنے سے پہلے وہ دعوت اسلامی والا تھا تو اب یہ کرتے ہی وہ دعوت اسلامی والا نہ رہا, خلاص ہو گیا. کیونکہ ہمارے یہاں رکنیت تو ہے نہیں, ممبر شپ تو ہے نہیں کہ باقاعدہ اس کو کوئی اعلان جاری کیا جائے گا. بس یہ میں نے عرض کر دیا, یہ سمجھو کہ قانون ہے, کہ ہمارا کام یہ نہیں, ہم شریعت کے خلاف کرنے کی کوئی مطلب لینے کے ترکیبیں کرنا پسند نہیں کرتے. میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ شریعت کے مطابق ہو. تو الحمدللہ چونکہ ہمارا کام پرامن ہوتا ہے اور اتنا بڑا اجتماع آپ کے سامنے, الحمدللہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی, ہمیں الحمدللہ بہت تعاون کرتے. یہ دنیا والے کہتے ہیں, سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو جب تک گالیاں نہ دو یہ کام نہیں کرتے, یہ تعاون نہیں کرتے. الحمدللہ ہم گالیوں کے بجائے پولیس والوں کو دعائیں دے دے کر ان سے کام لیتے ہیں. کوئی پولیس والا نہیں کہے گا کہ ہم کو گالیاں دیتے, ہم کو مارنے کی دھمکیاں دیتے, ہم پر یہ کلاسن کو تانتے. الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں, ان کو محبت دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چاروں طرف پولیس کی نفری لگی ہوئی ہوگی, بغیر کسی دھمکی کے, بغیر کسی داندلی کے, کیونکہ یہ بھی انسان ہے. ان میں بھی الحمدللہ بے شمار مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیچارے بہت تعاون کرتے ہیں, پولیس والے بھی تعاون کرتے ہیں, اور پاکستانی افواج میں بھی بے شمار فوجی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور مسلمان جو بھی ہے گورنمنٹ میں, ہمیں الحمدللہ ان کے ذریعے بہت تعاون ملتا ہے. بلکہ الحمدللہ انہوں نے تو ہمیں لکھ لکھ کر پروانے جاری کر دیے, ہمیں وفاقی اوقاف کی طرف سے بھی پروانہ مل گیا, سرٹیفکیٹ مل گیا کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ نان ٹیررسٹ ہے, یہ دہشت گرد لوگ نہیں ہیں, یہ دنیا میں امن پسند لوگ ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں. اسی طرح وزارت ڈیفنس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, یعنی وزارت یعنی کہ دفاع کی طرف سے, وزارت ڈیفنس کی طرف سے الحمدللہ لیٹر جاری کیا گیا کہ یہ لوگ بہت مہذب لوگ ہیں دعوت اسلامی والے, اور الحمدللہ یہ خالص دین کی خدمت کرتے ہیں. پاکستان میں اور پاکستان کے باہر کسی طرح کی بدعنوانیوں میں اور دہشت گردیوں میں دعوت اسلامی ملوث نہیں ہے, ان کا دامن اس سے پاک ہے. الحمدللہ ہمارے پاس تحریریں یہ ہماری حکومت نے ہم کو دی ہیں. تو پتا چلا کہ حکومت گولی لاٹھی کی زبان نہیں سمجھتی, حکومت محبت کی زبان سمجھتی ہے. ہم محبت سے بات کرتے ہیں, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پتھر کھانا تو سنت ہے مگر اسی پتھر کو اٹھا کر بے قصور مسلمان کی طرف مارنا سنت نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ظلم سے پاک ہے. سب کے سب دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا امن کا جوارہ بن جائے گی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں اسلامی, تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ عز و جل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں سنتوں بھرے بیانات اور ملفوظات کے ذریعے کچھ ہی عرصے میں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے اور بیرون ممالک کے مختلف اسلامی بھائیوں کے مختلف قسم کے مثلاً عقائد و اعمال, فضائل و مناقب, شریعت و طریقت, تاریخ و سیرت, سائنس و جسمانی صحت, اخلاقیات اور اسلامی معلومات, تنظیمی معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق سوالات کے جواب عطا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے, حب جاہ کی تعریف اور اس سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے. حب جاہ, جاہ مانے شہرت اور حب مانے محبت, یعنی کہ اپنی شہرت چاہنا, اپنی واہ واہ کی خواہش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. اور اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اطلاع عام ہے. اور ہے بہت خطرناک مرض. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان حب مال اور حب جاہ ایک دل مومن میں پہنچاتے ہیں. تو یہ مثال دی گئی ہے, تو یعنی کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں مومن کے دل کو, یہ حب جاہ جو ہے اور حب مال دونوں چیزیں. تو آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ مبتلا ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً اس طرح پتا چلے گا کہ جیسے کہ میرے ایسا مذہبی شخص ہے جس کی چار آدمیوں میں جان پہچان ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں, تو یہ جب کسی محفل میں جائے گا ایسا شخص تو اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میرے نام کا نعرہ لگائیں, میری دروازے تک آ کر آؤ بھگت کریں, مجھے نمایاں نشست پر بٹھایا جائے,

یہ کہ آپ حضرات کا آخرت کی تیاری کے اوپر اتنا زور کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو یہاں سے مرکز الاولیاء لاہور جانا ہو اور وہاں آپ کو 30 دن رکنا ہو تو غالباً آپ بغیر کپڑے کے جوڑے کے نہیں جائیں گے. کچھ کپڑے کے جوڑے بھی لیں گے, ایک مہینے کے اخراجات بھی لیں گے, سردی گرمی کے حساب سے ملبوسات بھی آپ شامل کریں گے, اچھا خاصا بیگ بنا کر تشریف لے جائیں گے. تو 2 دن کے لیے آپ نے جو سامان لیا اس کو دیکھ لیجیے, 30 دن کے لیے جو اسباب حاصل کیے اس کو ملاحظہ فرما لیجیے. اب غور فرمائیے کہ دنیا میں آپ کو کتنا رہیں گے. یہ 60-70 سال تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, یہ تو طول عمل ہے, میں لمبی ہوئی ہوں. ورنہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اپنی گفتگو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں. دیکھیں میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں سکھایا, ہماری تعلیم کے لیے اس طرح کے ارشادات فرمائے کہ میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نگل پاؤں گا, یعنی یہ مفاہیم ہے احادیث سے مبارکہ کے. اسی طرح میں سانس لیتا ہوں لیکن میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سانس کو باہر بھی نکالتا ہوں. ہماری تعلیم کے لیے نے موت کتنی قریب ترین ہے, عین ممکن ہے کہ اس وقت ہم یہ جگمگ کرتے بلبوں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت اندھیری قبر میں پڑے ہیں. اور ہر وہ شخص جو قبر میں جاتا ہے اگلے دن وہ زندہ ہی ہوتا ہے, بلکہ اگلے لمحے وہ زندہ ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں جو صبح مسکراتے ہوتے ہیں, شام کو نہ جانے کتنوں کو روتا چھوڑ کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اگر موت صحیح معنوں میں یاد ہو جائے تو پھر دین کے لیے وقت نہیں. مولانا صاحب یہ بیوی بچوں کا جو ہم پیٹ پالتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں, کیا اس کو آپ آخرت کی تیاری میں نہیں لیں گے؟ میں نے آپ کو کام کاج سے منع نہیں کیا, الحمدللہ ہم بھی کام کاج کرتے ہیں, ہم بھی حلال روزی کھاتے ہیں, ہمارے بچے بھی کام کر نہیں کھاتے, الحمدللہ ہم بھی مطلب ہے کہ رشتے حلال کی جستجو میں. مگر میں نے آپ سے حضور یہ عرض کیا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری ہو اور آخرت کا جتنا طویل وقفہ ہے اتنی اس کے لیے بھی تیاری, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی. اب یہ تو بولنے والے بول دیتے ہیں کہ صاحب ہم کو نماز کی بھی فرصت نہیں ہے. ارے بھائی عصر کی نماز کا وقت ہے جماعت, ہمارے نماز بہت زیادہ ہے اس وقت, ہم کاروباری لوگ ہیں, ہماری مجبوری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا, جس خدا نے آپ کو نماز کا حکم دیا, آپ اس کی حکم قبولی کرتے ہوئے فرما رہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے نماز کا, یہ کس طرح یہ بات مناسب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ روزی کا مالک اللہ ہے, تو آپ بھی کہتے ہوں سبھی کہتے ہیں, کوئی مسلمان کا انکار نہیں کرتا, تو انکار کرے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا کہ اللہ روزی دینے والا نہیں ہے, کوئی ذریعہ کہے گا اسلام میں خارج ہو جائے گا, بچہ بھی رب کو تسلیم کرے گا. تو واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالی تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے. جب وہ رزاق ہے تو جتنا اس نے ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے, اب زندہ رہنا ہمارے ہاتھ میں نہیں, اس نے زندہ رکھنا جب مقدر فرمایا تو اسباب کا بھی وہ خالق ہے, وہ ضرور ہمیں زندہ رکھے گا, ہمیں روزی دے گا. اب یہ کہ ہم اتنا کمائیں لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم کھائیں گے کتنا, اتنا ہی کھائیں گے جتنی ہمارے گنجائش ہے, اتنا ہی پہنیں گے جتنی گنجائش ہے. تو ٹھیک ہے رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اور یہ بھی عبادت کی صورت ہے, اس کی بھی اچھی اچھی نیتیں کریں کہ بال بچوں کی خدمت کروں گا, اپنے والدین کی خدمت کروں گا, ان کو سوال سے بچاؤں گا, محتاجی سے بچاؤں گا, اس میں کوئی ممانعت نہیں, سچی کام کرتے ہم نے منع نہیں کیا, لیکن اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا چاہیے, اس میں بڑا عجر و ثواب ہے. تو یہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں, بعض صورتوں میں تو یہ واجب ہو جاتا ہے یہ کام, اگر دیکھیں نا آپ بھی دین کے لیے کام کا وقت نہیں پاتے, وہ بھی نہیں پاتے, یہ بھی نہیں پاتے, یہ بھی نہیں پاتے, میں بھی نہیں پاتا, تو یہ مسجد ہمارے لیے کون بنائے گا, مسجدوں میں بھرے گا کون, علماء کا پروڈکشن کیسے ہوگا, حفاظ کرام کیسے تیار ہوں گے, یہ دین کا نظام چلے کیسے؟ آپ ہی بولو میں تجارت کروں, یہ بولے گا میں ملازمت کروں, یہ بولے گا میں کاریگری کروں, تو آپ بتائیے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا, ہمیں عید کی نماز کون پڑھائے گا, تو یہ سارا نظام کیسے چلے, ہم نماز اس کے پیچھے جا کر پڑھیں گے, تو دین کی خدمت کرنے والوں کا وجود جو ہے وہ ناگزیر ہے, تو اے کاش کہ ہم بھی ان میں سے شامل ہوں, ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آج تک دین کا کام کرتے رہے, نیکی کی دعوت عام کرتے رہے, تو ہماری نیکی کی دعوت جو ہے نہ جانے کتنوں کی تقدیروں کو بدل دے. حضور ابھی تو نماز کی بات ہے بیان کر رہے ہیں, نماز پڑھنی چاہیے مسجد آباد میں, آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نماز پڑھتے جائیں گے آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے, پھر آپ حضرات کہیں گے کہ امامہ بھی پہن لو, پھر داڑھی بھی رکھ لو, پھر وہ پین شرٹ چھوڑ کے کرتا بھی پہن لو, پاجامہ بھی پہن لو, ابھی پھر آپ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پھر بولو گے کہ ہمارا جیسا میں ایسے ہو جائے, تو پھر ہم جب اس طرح سب کچھ ہو جائیں گے تو پھر پیچھے کیا ہوگا, ہم پیچھے بھی تو دیکھ لیں نا سب کچھ. دیکھیے اگر آپ لباس کی تبدیلی پر تشویش فرما رہے ہیں تو ان قریب ہر ایک کو وہ لباس پہننا جو زندہ رہتے ہوئے کبھی بھی تسلیم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا, جیسے ہی موت آئی یہ پینٹ شرٹ ساری سب فیشن کے لباس اتر جائیں گے اور کفن کے کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے گا, تو ہم تو کرتا اور اگر کرتا اور پاجامے کا امام شریف کا کہتے ہیں تو اس میں تو بہت آسانی ہے اس کفن کے مقابلے میں, اور وہ تو پہننا ہی پڑے گا, اس میں تو چلے گی نہیں اپنی, ارب کھڑپ پتی ہوگا اس کو بھی یہی لباس ملے گا, اور فٹ پاتھ پر جو لاوارث مرا ہوا پایا جائے اس کو بھی یہی لباس دیا جائے, وہ سب ہم دنیا سے چلے گئے نا, وہ اب مر گئے اب اس کے بعد تو کیا بات کہیں کہ جیتے جی اتنا سب کچھ چھوڑ کر ہم اپنے یہ سارے فیشن والے بال بھی ختم کر دیں, ہم پینشن ختم کر دیں, اور یہ گھومنا پھرنا سب ختم ہو جائے, اور آپ بولو ہمارے پاس قافلے میں چلو یہ سب چلو, باقی سارے کام چھوڑ دیں, کیونکہ سارے کام چھوڑنے کا میں نے آپ کو نہیں کہا, آپ نے جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا ذرا ان کے چہرے زیبا کو تصور میں لائیے, ان کا چہرہ کو اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے نا, تو کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, سرے عبدت پر نظر دوڑائیے, سبحان اللہ کیسا نور بھرا امامہ سجا ہوا ہے, کیا بال ان کے انگلش ہے, الحمدللہ زلفیں لہرا رہی ہیں, اچھا پینٹ شرٹ جس میں اثر پر ہے نا, الحمدللہ سفید لباس کوڑا کرتا ہے نورانی کرتا ہے, اس طرح آپ کا سادہ لباس, اور آپ ان کے چہرے پر تصور میں داڑھی بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی, امامہ شریف کا بھی جلوہ دیکھا, لباس مبارک وہ بھی تصور میں آپ لے آئے, اگر کوئی مسلمان کہے کہ یار یہ انگریز جو ہیں انہوں نے ہم کو دکھی کیا, انہوں نے ہم کو تباہ کر دیا, ہمارے تہذیب و تمدن کو انہوں نے غارت کر دیا, ہمیں زبردستی جہنم کی طرف کیسے چلے جا رہے ہیں, بھائی مہربانی کریں انگریز سے دامن چھڑائیں اور آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں چلتے ہیں, تو اگر کوئی آپ کو دعوت دے اچھے لباس کی سنتوں والے لباس کی تو آپ کیوں سکتا رہے ہیں, تو خوش ہونا چاہیے, سبحان اللہ کسی نے تو میری آنکھ کھولی, میں آج تک یہی سمجھا کہ ہمارا یہ انداز ہی درست ہے, یہ انداز تو ہے ہی غلط, تو غلط کو تو غلط کہا جائے گا, اب رات کا وقت ہے تو میں آپ کو اچھا لگانے کے لیے کیسے کہتا ہوں کہ صاحب دین اچھا ہے, اس وقت دین ہمیں نہیں کہتے, رات میں کہوں تب بھی وہ دین نہیں ہوتا ہے, رات کی بات, اس لیے جو لباس غلط ہے تو اگر کوئی آپ کو سنتوں بھرے لباس کی تلقین کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو, تو آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے, میرے میٹھے مجھے صحیح بھائی آپ کیوں شیطان کے بسوں میں آتے ہیں کہ آپ قافلے کا بولو, تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے نقشے قدم پر چلنا مسلمان کے لیے صد کروڑ اعزاز کی بات ہے. تو خوش نصیب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اتباع نبوی میں گزارتا ہے. الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے. عادت در سعادت ہے. شیطان ہمیں گناہ کراتا ہے, نفس ہمارا ہمیں گناہ کراتا ہے, نیکی کے راستے سے روکتا ہے. اور مزہ تو یہ کہ شیطان جتنا روکے اس کو مطلب ہے کہ مایوس کرنا چاہیے, اس کا حوصلہ بڑھانا نہیں چاہیے. آدھے انشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے, نمازیں پڑھتے رہے اور جمعہ رات کو فیضان مدینہ محلہ خدا گران پرانی سبزی منڈی میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے, اشراق اور چاش تک سلسلہ ہوتا ہے. سونے کا وقفہ بہت طویل ملتا ہے. تحجد کے لیے بھی کچھ نصیب جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, تحجد ادا کرتے ہیں اور اس طرح فجر پڑھتے ہیں, اشراق چاش. تو آپ انشاءاللہ ایک رات دیکھ کر تو دیکھیں, اللہ کے گھر میں امن ہی امن ہے, سلامتی سلامتی. حضور میں نے پلنگ پر سونے کی آپ کو عادت ہے اور آپ بولے گا کشرت ہو جاؤ, اور رات کو آپ اٹھاتے بھی آپ لوگ سنا جلدی ہے, فجر سے پہلے آپ لوگ اٹھا دیتے ہیں, تہجد کی سعادت ملے گی آپ کو. آپ یعنی کہ ہم زبردستی نہیں اٹھاتے, جو خواہش کرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں تہجد کے لیے. ہاں فجر کے لیے تو جگایا جاتا ہے اور اس میں تو کسی کو برا ماننے کی صورت بھی نہیں ہے, بلکہ تہجد کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی کسی نے لڑائی کر دی ہو تو مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھائے. ابھی خوشی ہوتے ہوں گے کہ اس بہانے چلو تہجد کی نماز کی سعادت ملے گی. تہجد تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بزرگ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ خواب میں کہ ماں فاعل اللہ دیکھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو فرمانے لگے کہ میری ساری عبادتیں بے شک ایک طرف, مگر میری بخشش کی اصل وجہ وہی ہوئی کہ رات کو جو میں دو رکعت ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو نہ جانے ہماری کون سی ادا پسند ہے. آپ کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں تہجد کی ترغیب دلائی جاتی ہے سختی جیسے جمعرات کے لیے یا یوں عمومی طور پر بھی آپ لوگ تہجد کاتی بناتے ہیں لوگوں کو؟ ہم نے ایک مدنی نغمات کا رسالہ بنایا ہے, مرتب کیا ہے, اس میں بھی تہجد کی ترغیب کہ روزانہ اٹھ کر تہجد پڑھا کرے. جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ناگواری ناراضگی کچھ بھی نہیں, ترغیب کرنا چاہیے. یہ بھی کرے جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کوئی سزا نہیں, فجر میں کوئی اگر سویا رہا نہیں اٹھا اس کے لیے بھی کوئی سزا نہیں. ہمارا کام تو ترغیب آپ کا ہے. آپ کے جو اسلامی بھائی ہیں براہ راست ہم کو مطلب بارہ ماہ کا کہہ دیتے ہیں تو 30 دن کا, تو یہ تھوڑا ان کو سمجھائیں نا کہ آہستہ آہستہ کریں. آہستہ آہستہ کس طرح کرنا چاہیے آپ مجھے سکھا دیجیے, مجھے اس طرح انشاءاللہ ان کو حاصل کر دوں گا. ایک سال کی مطلب بارہ ماہ کے لیے کسی کو کہہ دینا تو یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب آدمی جو چلا جائے گا. میں نے سنا کہ امریکہ کی ایمبیسی پر تو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, تو یہ بارہ ماہ کی بات کہاں ہوتی ہے؟ لوگ تو امریکہ میں زندگی بسر کرنے کے لیے مرتے ہوتے ہیں. ابھی کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اچھا آپ کی کتنی تنخواہ ہے تو 5,000. ارے میں آپ کو مطلب عرب امارات کا ویزا لگوا دیتا ہوں, تو اب عرب امارات کا نام پڑے گا کتنی تنخواہ ملے گی وہ بھی نہیں ملے. تو پتا ہے کہ وہاں وہ دولت اگلتی ہے زمین, وہ ماں کو چھوڑ دے گا, باپ کو چھوڑ دے گا, بال بچوں کو چھوڑ دے گا, ہمارا چل پڑے گا. یہ بھی نہیں پوچھے گا اگر اس کو بول دیا جائے گا بھائی یہ تم کو صرف 2 سال کے 2 ہی سال کا ویزا. دولت کے حصول کے لیے بندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کے دین کی خاطر آخر کیوں مطلب لوگ کتراتے ہیں؟ اس سے تو آدمی بھوکا بڑی مر جاتا. میں آپ کے سامنے ہوں, میں کوئی بھوکا تو نہیں مر, نہ میں مانگ کر کھاتا ہوں. الحمدللہ ہمارا بھی کاروبار ہے, ہم بھی کام کاج کرتے ہیں الحمدللہ. میں جو بات آپ سے کرتا ہوں آپ وہ لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں, تو ابھی انہیں ہر بات میں دنیا اور مال, دنیا اور مالی کا کیوں ہمیں مطلب وہ سمجھاتے ہیں؟ آپ کو سرکار معاف کیجیے گا کہ آپ کو یوں ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میری دنیا چھوٹ جائے گی. ہم آپ کی دنیا چھین نہیں رہے, اللہ آپ کی روزی روزگار میں اور برکت دے کہ آپ خوب اپنے بال بچوں کی اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کی دلجوئی کریں, ان کی ضروریات پوری کریں. لیکن اسی دنیا میں رہ کر ہی تو بھائی آخرت کی تیاری کرنی ہے. موت تو آج آ گئی بالکل, تو کیا مرنے کے بعد کوئی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے؟ اسی دنیا میں سبھی تیاری کرنی ہے. اور دنیا کے کام کو اگر اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اگر بجا لائے گا تو اب یہ دنیا داری بھی نہیں, اس کا تعلق بھی آخرت سے ہو جائے گا کہ اس کا بھی ثواب ملے گا. حلال روزی طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, ہمیں تو یہ حدیثوں میں تعلیم دی گئی. آپ نے بڑا دینی اور دنیاوی امتزاج کے ساتھ ہماری تفہیم کرنے کی ماشاءاللہ کوشش کی, اور بڑا پیارا اور دل نشین انداز ہے, بڑا بھلا لگا. دعوت اسلامی والوں کی برکتیں, ان سے سنتا رہتا ہوں, ان کے مبلغ ان سے پیارے پیارے بیانات کرتے ہیں. بس ویسے جس کو جتنا وقت ہو آخرت کے لیے تیاری میں مصروف رہنا چاہیے, دنیا کہیں نہیں جاتی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے صاحب کہ وہ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اس سے خدمت لیتی ہے, اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے آ کر اس کی خدمت کرتی ہے. ہم نے تو یہ وہاں سنا ہے اپنے مبلغین سے, یہ سیکھا. آپ پھر جمعرات کو کرم فرمائیں گے نا؟ جمعرات کیا, میرا نام بارہ ماہ کے لیے لکھے. بارہ ماہ تو بارہ ماہ تو بولتے ہیں, لیکن آپ کی عمر کتنی ہے بتا دیجیے نا. 37 سال. آپ کی باتوں سے اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید 37 سال دنیا بنانے میں گزرے. ہم نے تو ان لوگوں سے یہ سنا ہے دعوت اسلامی والوں سے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. کہ اگر کوئی پوری زندگی آخری سانس تک بھی دین کی خدمت میں لگ جائے تب بھی وہ اللہ تعالی کی کرم نوازیوں اس کی رحمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو کیا 12 ماہ, کیا 25 ماہ. اب میری الاقیل و تکفیل اشارہ, دانش مندان اشارہ کفیت. ہمارے تو کس اتنے ملیں گے صاحب جو بولیں گے ہم پوری زندگی کے لیے رائے خدا میں وقف ہیں, ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیج دو, ہم آپ جو بولیں گے انشاءاللہ دین کی خدمت اسی طرح کریں گے. اور میرا لمحہ دعوت اسلامی کے لیے حاضر ہے, آپ جہاں جائیں گے جو فرمائیں گے جہاں بھیجیں گے انشاءاللہ میں تیار ہوں. انشاءاللہ رائے خدا میں وقف ہے, پیش کر دیا جی ان شاء اللہ. مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے حسن رنگ کی لحاظ رکھ لے, میں بہت گناہ گار ہوں, میرے لیے دعائیں مغفرت فرما کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعرات کو انشاءاللہ وہ اپنی جو فیضان مدینہ میں جب داخل ہوں گے نا تو اس کے سیدھے ہاتھ پر وہ مدنی تربیت گاہ, وہاں انشاءاللہ میں آپ کو مل جاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں اپنی گما کرو

Amen.